Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 34 lander de sidste halvårsregnskaber på analytikerne og investorernes skrivebord, og markedet skal således fordøje tal fra blandt andet Jyske Bank, GN, Store Nord og Netcompany. Jeg er Pernille Indgaard, og de næste 10 minutter giver jeg dig sammen med Lars Svendsen overblikket over det kommende handelsuge. Hr. Svendsen, inden vi springer i de regnskaber, der ligger og venter på os i... Ja, i næste uge, sådan rent på de overordnede toner, så var det jo Tyrkiet, der i denne uge ruskede godt og grundigt i markedet. Det har så lagt sig lidt, men kommer den historie til at trække spor også i den kommende uge? Ja, det vil jeg tro. Altså, den historie er ikke overstået. Det er bare, at der har været et rebound for den der tyrkiske valuta, som jo reelt set er steget 16% eller sådan noget lignende baglæns, efter den blev fuldstændig smadret. Mm. Så og der kan man sige, i og med, at hele det der spørgsmål er jo på ingen måde færdig. Debatteret eller løst, så vil valutaen formentlig stadigvæk være under beskydning, og de skal så hele den politiske side om vil lykkes for Erdogan at få Europa på en eller anden måde til at være venlige, fordi vi i Europa har hele det her, i hvert fald havde vi den idé, at Tyrkiet skulle stoppe flygtningestrømmen fra Mellemøsten, ikke? At man så ligesom kan lokke os til at være Erdogan-venlige, ikke? Men så nej, det vil være fortsætter og på en eller anden måde, og det er slet ikke overstået nu. Ja, man kan sige, at det der er jo lidt af historien, der er, at Tyrkiet vil ikke løslade en amerikansk pres, som muligvis har været indblandet i militærkuppet i 2016. Mm. Og det har så fået USA og Tyrkiet til at kaste toldsatser i hovedet på hinanden. Og mens det battle det foregår, så har Erdogan, som du selv siger, Svendsen, travlt med at tale med Angela Merkel og Macron, og han har også hentet lidt støtte i så langt væk som i Katar, en gammel legekammerat, for ligesom at få ryddet op i den, eller støtte op om den tyrkiske økonomi. Men altså, han er så travlt med Trump, og Trump har også travlt med Kina stadigvæk. Nu forlyder det så, at der er nogle embedsmænd, der skal mødes, også i den her uge, der ligger foran os, og tale lidt sammen, så måske kan bløde lidt op for den her handelskrigsretorik. Men tror du reelt, der kommer til at ske noget før midtvejsvalget i november? Og jeg tror egentlig, at det er i hvert fald min bedste gæt på det, det er, at de gerne vil have en aftale på plads inden, fordi de skal jo også nu, jeg tror allerede faktisk, det er, jeg kan ikke huske datoren, men her i begyndelsen af september, så skal nogle af den sidste omgangs stramlinger træde i kraft. Jeg ved ikke, sådan, hvor man fortæller, hvad man vil gøre, og så er der en, det er sådan en notice, som de kalder det for, en advarsel om at sige, nu kommer det, og det er så om 8 uger eller sådan noget. Ja. Og der skal det træde i kraft, så derfor kan man sige, at tøjleren bliver altså strammet væsentligt her omkring 1. september med Kinahandlen, og de kører sådan modsat vej med nogle andre varer. Så derfor så er der sådan lidt dobbelt effekt af det. Det samme havde vi jo dengang med Ruslands sammenhæng, at man rammer jo ligesom modparten, og så rammer han også den anden vej med de ting, som generer en selv. Så derfor så bliver effekten jo større for totalt set. Og derfor så, jeg regner faktisk med, at man kan blive enig om et eller andet fornuftigt, inden det der midtvejsvalg, fordi USA begynder jo at få temmelig mange mærkbare problemer ind i landet, ikke? Og der skal man så huske jo, at i Kina, der må folk bare holde kæft, hvis der er problemer. Der kan du ikke sådan få Ekstrabladet og Børsen til at skrive, at nu kan vi ikke eksportere vores sardiner eller flæskesider og sådan noget. Det gør vi jo herhjemme. Men i Kina, der får de bare, at de skal til stille, mens i USA, der kører hele den her ballade jo rundt nu, hvor du simpelthen også nu begynder Apple jo også at frygte, at de får jo samlet deres telefoner og i Kina, at de egentlig bliver, altså der er mange selvmål i det her, og når de så begynder at komme op på bordet, så går det ud over derhjemme, og der er jo en ting, der begynder at blive mærkbart i USA, og det kan forbrugerne i hver, og det er noget, alle forstår, det er jo, at priserne i forretninger er jo markant stigende nu. Altså, vi har talt om, at vi ikke kunne få inflation, og renten var lav, og det der, det er fint, men du ligesom laver jo kunstig inflation ved toldsatser og handelsrestriktioner og alt muligt andet, hvis du skal hente til en mærkelig sted. Og det er altså noget, som vælgerne ikke er glade for det kan alle forstå. Jamen, samtidig har vi jo fået detaljtal her fra den forrige måned, og de var jo stigende altså, og så gode ud fra USA. Vi har også fået Walmarts regnskab landet her torsdag, var det, og de oplevede første gang i 10 år den bedste vækst, hvis du så både på butikker og på e-handel. Så det står ikke skidt til med forbruget i USA, som jo også er det, der skal trække den amerikanske økonomi. Ja, det er rigtigt, men de kan jo så blive ligesom et op af prisstigninger, ikke? Og det er jo der, hvor det kan begynde at gøre ondt, ikke? Og det er nok det, som de er op imod. Så jeg vil sige, at handelskrigs historien der, dem vil jo nok rulle videre og gøre mere ondt i de kommende uger, men jeg tror, at de bliver enige om et eller andet, som de begge to kan leve med. Men hvad tænker du, Lav? Fordi vi har jo de sidste uger haft diverse aktiestrateger, makroøkonomer, og så gør vores egen Tom Hårgaard også, Lars Persson, som tager risk off, som vi siger, trækker følehornene lidt til sig, inden går kontant, eller flytter i andre aktive klasser. Ja. Tom Hårgaard viftede en korrektion på næsten 20% med forbehold. Du virker ikke særlig nervøs. Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tror, at vi får landet der på en fornuftig vis. Mm. Og Tyrkiet i den sammenhæng er en parentes. Det er ikke noget, der... Det betyder noget for Tyrkiet, måske lidt for Europa, men ikke noget ellers. Så Tyrkiet er et isoleret fænomen. Det er det andet, det handler om. Og så nej, det er jeg ikke, og jeg tror, at vi kan få en fornuftig afslutning på året, og vi ikke har fået spoleret vores bundmarked, men det er rigtigt, at der er en del, som vi havde også Carnegie Drosberg, som jo ude at sige, at generelt mener han, at især det med emerging markets og for indviklede finansielle produkter, at der vil man drosse ned for at få mindre risiko. Og vi har jo, alt det jeg har sagt, så har vi en, det kan du registrere, en flugt til safe havens. Obligationsmarkedet ligger all time high, stort næsten, og i hvert fald i Europa. Og det tyder jo lidt på, at man går den vej. Vi løber dog også styrke på dollaren. Så det eneste af safe haven ting, der ikke fungerer, det er guldprisen, og det kører sådan helt sit eget løb. Ja. Men det andet tyder jo på, at penge bliver taget fra aktier og puttet over obligationer, måske mest fra risikobehæftede, alle mulige mærkelige konstruktioner. Det skal vi altså også huske, at selvom Europa er kommet tilbage på ferie, så er det altså nu, at amerikanerne holder ferie og vender tilbage sidst i august, så man kan sige, derover er der måske også lidt lavere volume at arbejde med. Ja. Hr. Svendsen, lad os blive konkrete. I næste uge har altså druppet også lidt ind med regnskaber. Tirsdag får vi Jyske Bank og Netcompany, der blev noteret tilbage i juni 2018. Det er snart, det er så lidt over et år siden, at de gik på børsen. Så kommer Matas og GN Store Nord onsdag. Torsdag får vi SimCorp, Almindelig Brand, blandt andre Columbus kommer også, og Ambu, som jo har gjort det rigtig godt. Og fredag, der kommer Rockwool, som vi jo har fået en udmelding fra. Det bliver så de endelige tal, der lander der. Er de regnskaber, hvilken en bliver så den mest interessante? Nu kommer du lige til at sige noget forkert, tror jeg, for Netcompany gik faktisk, du er en gammel dame, den gik på i år. Så det er vist det første regnskab, de skal aflevere. Det er det rigtigt. Det går lidt for hurtigt. At jeg vil sige, at dem, som kommer, der er det nok GN Store Nord, som er det mest interessante. Ja. Vi har lige fået for William Demant, som var meget flot, men aktiekurserne er løbet gevaldigt højt op, og derfor faldt den jo på regnskabet. En 11-11%. Ja, det var virkelig voldsomt. Ja. Men GN prøver jo at lave flere forskellige produktudviklinger og nye ting. Nu kom der et med Google om det her Android, og det andet er jo, at de vil gå ind i det her benforankrede høresystemer, hvor man kan tale gennem støj og sådan noget. Så man indviser jo af dansk selskab noteret i Sverige, som laver det til militær og til mere avanceret lydudstyr, men til brug på specielle situationer, også politi og sådan noget, bruger det under ved store demonstrationer eller slags, at der kan man kommunikere, uden nogen kan se det, og gennem støj. At der er, det er sådan nogle ting, de går ind i, og der har de jo hele den situation med, at efter at Videx gik sammen med Sivantos, der er der jo hele, altså det marked er faktisk blevet rystet, og det skal ligesom falde på plads på en ny måde. Og derfor er GN interessant, og der øvrigt de er lige kommet med et nyt produkt, og William Demant, Oticon, skal jo også komme med nye produkter i løbet af meget kort tid. Jamen, William Demant, de har jo flad, altså, vi er klar med et nyt high-end produkt nu her, som er bedre end GN Store Nord. Det er jo GN, der har stået lidt på produkt, kunne stille sig på førstepladsen der. Nu ser det ud, det ved jeg ikke, hvad er din vurdering? Er de blevet overhældet nu af William Demant? Jeg vil jo ikke se det der instrument endnu, men der er ingen tvivl om, at Demant både prøver på at komme foran dem, også med de ting, som de havde jo en speciel frekvens, de kørte på, har ligesom været med der. Og så at de har også omlagt deres produktion, som de har flyttet til Polen og Mexico, i henholdsvis Europa og USA, hvor GM bruger Kina. Så hvad hedder det? De har været sådan lidt, haft lidt, i virkeligheden lidt svær periode, men de viser jo... Jeg skulle gerne komme fremgang i år, faktisk på 20% efter deres regnskab. Så der ligesom kommer nu kommer effekten af deres omlægninger. Ikke? Mm. Men så jo, der er forandret en landskab, og det mest interessant bliver på lang sigt, hvad med forholdet til forhandlerne, og kan det her ende med, at også GN er jo måske den er jo åben, som man kan jo købe GN, hvis man vil, bliver købt op. Og det kunne jo ende med, at det blev dement. Det kunne det faktisk. Det kunne, altså man kan sige, den ligger måske lige for to danskere, men det er også to danskere, som ikke har talt særlig pænt til hinanden i rigtig lang tid. Det er fuldstændig rigtigt, ja. Men man kunne jo gøre det, man skiltgiver en ad, sådan, så det, der laver de her headset, der bare er sådan ja. En telefon. Telefoner, det er jo ligesom kørt for sig selv, og så blev det der, man lagde sammen. Så jo, men nogle gange må man jo æde noget i sig, og okay, så gør vi noget andet. Så gør vi noget andet. Næste uge er altså en række regnskaber fra danske selskaber, men sådan helt overordnet, Lars Svendsen, uge 34, er det en uge, hvor det hedder køb selv eller hold? Altså, jeg vil sige, når vi er i den der nervøse situation, så det er sådan lidt, at man kan købe det, som bliver bumpet, og ellers så skal man bare vente og se på, at det, verden bliver bedre. Det er sådan bundfisk, og ellers forhold af ro. Det, og beholde de der lange ting, I har, som er gode. Det var Millionærklubbens markedsudsigt fra uge 34. Rigtig god vind i markedet.